Ja, Tetris fabuła, to dzieło sztuki jest. Ja, czujesz na to albo czujesz to, wszystko jedno. Oponujesz albo traktujesz to serio. Te imperium, coś co dał nam Bóg, może spekulować znów. Wersy marnuje dla sztuk, kilka pięknych sztuk, odbicie od przeciętnych dół. Zwał jak zwał, chodzi o paradoksów, niepojęta dla niektórych głów. Sztuka miasta, szukasz puentę? Pióro, atrament i kartka. Miska rap, gra plus jakiś wzór i farba. Triki na rampach, heel flip, olibanda. Czysty standard, adapter winyl, stopa, werbel, bas i hi-hat, speed, maszyny. Sztuki to nie dziewczyny, ale też są piękne. Projekty, koncerty, freestyle i breakdance. Przeciętnie, nieprzeciętne, w moim sercu od lat. Gdy przejdę osiedlem, chcę to słyszeć z okna. Śmirę podpal, odepnij gardło we śnie. Niech cierpi boleśnie, śmierci powie weź mnie. Na blokach wykreowane dzieło, pionier kultur. Ze wschodu idzie przełom, skopię dupę jak kung fu. Bluesem czystym, sercem Nowy Orlean. Po tym jak Woody Bolden zaczął grać po kamerach Armstrong. Improwizorka w formie bebopów, swingi obok linii melodycznych, dynamicznych. Pojęcie jazzu i popu, ojcowie rocka, Chuck Berry, Little Richard, Emery i Pistonson. Przybili złe maniery, moc nurtów. Presley klepał rock'n'roll dla mas przed tym jak Beatlesi zaczynali w Hamburgu. Wśród solistów jak Hendrix, choć nie sprzedali tylu płyt co Miles Davis. Tak, ziom, starasz się to pić. Dzieła sztuki dla koneserów, tym jaram się do dziś. Curtis Blow, DJ Hollywood, Pity Jones, Afryka Bambata, Grandmaster, Fashion, Beastie Boys, to klasyki. Sztuką taniec, literatura, muzyka, dla niektórych to religia lub sztuka życia. Nieważne, czy w studio, czy na lejapach, jardach, czy mikrofon, czy farba wpadła w rękę, serce. Dla konesera dzieje sztuk jak dla rapera Mike, a dla writera Black Book to pasja, której poświęcamy czas. Najważniejsze, być częścią, elementem, tworzyć to serce. Pierwsze smarować, tańczyć, malować, klepać bity. Po drugie kupować oryginalne płyty. Na czym to polega, że wydają ciągle śmieci? Nie nalegam na legal i tak to ściągnie z sieci. Jak ten rap ma się względem praw, które cenią prawdziwi słuchacze, pędem sprawdź. Independent, banger, bęgę będę brał. Robię muzykę z duszą, a nie za trendem dał. Oto dzieła sztuki, wyszukiwane w morzu przeciętności. Słuchacze, czy raczej ludzie prości, mam dości. Raperzy, im nie zależy, idą zamiast przód. Tą samą wydeptaną ścieżką, że rzemieślniczych snów. Będę ćwiczył znów w tempie lament. Mam dar od twórcy, twórczy temperament. I na wstępie fundament, cokolwiek robię, a następnie na amen. Ramię w ramię z nimi idę, dziś dla ludzi w moim kręgu. Dzięki tym, co wierzyli, że to jest w zasięgu ręki. Choć bez cięgów pęgi, floty ani monet. Rap to kwiat, dzikie róże odlany w betonie. To nie koniec, na mikrofonie dłonie, zaciśnięte pięści. Muzyka miasta wyrasta z tych mieści. Częściej myślę, szczęście jest bliskie. Wiem, że z piekła do nieba trzeba przejść przez czyściec. Masz gotowy obraz, to wyjdę poza ramy i nic tu w ramach pozy. Najlepszy towar nagrany to bomba ze ściany wschodniej. Coś jak kopniak w głośnik, to błąd w sztuce mówić o nas. Gorsza strona Polski, poznaj żorstki styl. Na etykietach cyrylica, na ciemnych ulicach nie przyjmuje się kupicha. Tu słychać krzyk jak od murka, psy na podwórkach szukają pandory. Zamiast widzieć kolory w puszkach, kolory jutra. To nie kulturotwórcza misja tych, co dadzą dupy w miksie z rundką na łyżwach. Przez nich młode damy w galeriach są jak łasiczki. Pokolenie DiCaprio, my zostajemy jak Da Vinci. Zabystrzy nas, widzisz się jak nawiniesz hit. Ty, idę własną drogą, włączam Run DMC. Sztuka, globalne echo, chcemy robić to w Polsce. Tetris, fabuła, hip-hop, reszta to wątki poboczne. Reszta to wątki poboczne. To dzieło sztuki 2008. Wschodni temperament, wschodnia krew. Białystok.